یا سید، یہ ارشاد فرمائے کہ زیادہ تر وہ اسلامی بھائی سخت ٹوپی پر امامہ شریف باندھتے ہیں جن کو امامہ شریف باندھنا نہیں آتا یا باندھنے میں کافی وقت لگتا ہے، وہ کیا کریں؟ غلط فہمی آپ کی، زیادہ تر نہیں ہے، ہمارے ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ 100% اسلامی بھائی سخت ٹوپی پر امامہ باندھتے ہیں تو مبالغہ نہیں ہے، 0.25% بھی نکالنے کو جی نہیں جانا، سب بھی سخت ٹوپیوں پر، شاید کوئی ہو جو ہر وقت امامہ باندھتے ہیں وہ سخت ٹوپی پر باندھتے ہیں، بندہ مالا رکھتے ہیں، ہفتے عشرے میں کبھی بدلی کرتے ہوں گے ان کو کھول کے، وہ بھی اس وجہ سے کہ وہ آگے پیچھے ہو گیا ہوگا پیچ اور ان کے حسن میں فرق آتا ہوگا تو شاید سیٹ کر لیتے ہوں گے اس کو کھول کے. اب یہ کہ ایسے بھی ہوں گے جو کسی سے بندواتے ہوں گے صحیح باندھنا نہیں آتا، تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ کو کپڑے پہننا بھی نہیں آتے تھے، ماں کے پیٹ میں سے کوئی سیکھ کر کب آیا، تو کپڑے کس طرح سیکھے، کوشش کی آپ نے سیکھ. اسی طرح امامہ شریف کو لے کر آپ آئینے کے سامنے تشریف فرما اچھی اچھی نیتیں کرتے ہوئے کہ آئینے کی دعا بھی پڑھوں گا اور میں سنت سیکھ رہا ہوں، سنت ادا کرنا امامے کی، انشاءاللہ یہ کہ اس طرح بسم اللہ پڑھ کے شروع کروں گا، اس دوران درود شریف پڑھوں گا، اچھی اچھی نیتیں کر کے آئینے کے پیچھے ڈھک جائیں، کھولیں باندھے کھولیں باندھے، تو جذبہ ہوگا تو وہ جذبہ آپ کو سکھا دے گا، ورنہ غفلت تو پھر غفلت ہی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے باندھ لیتے ہیں امام اپنے مدرسۃ المدینہ کے مدنی منے چھوٹے چھوٹے باندھ لیتے ہیں اپنے ہاتھ سے، یہ تو خیر سب ماننا جانتے ہوں گے، یہ تو ماشاء اللہ اہل علم حضرات ہیں سکھاتے ہوں گے اس بھائیوں کو باندھنا، تو نرم ٹوپی پر انشاءاللہ چپڑی ہوئی ٹوپی پر بھی یہ باندھ لیں گے انشاءاللہ، نیت کر رہے ہیں اس سنت کو بھی زندہ کیجیے، سبحان اللہ سب نیت نہیں کر رہے انشاءاللہ انشاءاللہ. جگ دے جاری دور جاری